Mój brat od roku pali dopalacze i dzwoniąc na policję, policja był agresywny, zadzwoniłam na numer 997. Policjant powiedział mi, że dopalacze są legalne. Są legalne, są legalne, są legalne, są legalne, są legalne, są legalne.